reklamy. Jest poniedziałek, to 3 lipca, dochodzi godzina 19. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Obecność grupy Wagnera na Białorusi zwiększa zagrożenie działaniami hybrydowymi, powiedział doradca prezydenta. O bezpiecznym kredycie 2% mówili w Trójce członkowie kierownictwa dwóch największych polskich banków. Zwiększamy wkład finansowy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Obecność grupy Wagnera na Białorusi potencjalnie zwiększa zagrożenie działaniami hybrydowymi na polskiej granicy, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Soloch. Minister podkreślił, że mówi o potencjalnym zagrożeniu, ponieważ status najemników na Białorusi nadal jest niejasny. Należy brać pod uwagę próby przeniknięcia wagnerowców, ale także wprost funkcjonariuszy służb specjalnych rosyjskich czy podległych Rosji, ale niewątpliwie obecność wagnerowców na terenie Białorusi być może prowokować czy skłaniać władze, czy to białoruskie, czy może wprost rosyjskie, do inspirowania pewnych działań właśnie o charakterze hybrydowym na terenie naszego kraju. Paweł Soloch zwrócił uwagę, że napór migrantów na granicę może także odwracać uwagę od innych działań hybrydowych wykonywanych bezpośrednio przez grupę Wagnera. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował dziś, że 500 policjantów skierowanych do ochrony granicy z Białorusią trafi na miejsce w ciągu najbliższych dni. Kremlowski reżim sam przybliża swój upadek, stwierdził w niezależnej telewizji Deszcz rosyjski pisarz Dmitrij Bykow. Opozycyjny intelektualista w ten sposób skomentował decyzję Kremla o wprowadzeniu w szkołach obowiązkowych zajęć z wychowania patriotyczno-wojskowego. W ocenie rosyjskiego pisarza Dmitrija Bykowa kremlowski reżim od początku inwazji na Ukrainę wpaja Rosjanom nienawiść do Ukraińców i obywateli zachodnich państw. Jednym z elementów takiej indoktrynacji społeczeństwa mają być zajęcia z wychowania patriotyczno-wojskowego. W warunkach zbliżającej się wojny domowej uczniowie muszą umieć posługiwać się bronią, ironizował w rozmowie z telewizją Deszcz Dmitrij Bykow. Kiedyś carskie władze przyspieszyły rewolucję, rozdając ludziom broń. Także współczesne władze mogą przybliżyć swój upadek, ucząc przyszłych uczestników okresu smuty władania bronią. Od początku inwazji na Ukrainę putinowscy propagandyści organizują w szkołach specjalne zajęcia, w trakcie których wmawiają uczniom, że Rosja tylko się broni przed agresją Ukrainy i NATO. Ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka prowadzenie takiej indoktrynacji należy uznać za zbrodnię wojenną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O tym, że bezpieczny kredyt 2%, o który można od dziś wnioskować, cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, mówili w programie trzecim Polskiego Radia członkowie kierownictwa dwóch największych polskich banków. Zaczynają spływać wnioski, a my jesteśmy gotowi do udzielania tego typu kredytów, powiedział wiceprezes PKO BP Maciej Brzozowski. Jest sporo zapytań, całkiem dużo, i z czego się oczywiście bardzo cieszymy i przygotowujemy się do tego, żeby takie kredyty udzielać. Jesteśmy gotowi do tego, nie tylko przygotowujemy się. Tak, jest zainteresowanie, jest duże, wyraźne, widoczne. Wiceprezes PKO SA Wojciech Werochowski mówił, że do jego banku trafiło już pierwsze kilkadziesiąt wniosków. Szacujemy zainteresowanie na około 1000 klientów, którzy wyrazili takie wstępne zainteresowanie kredytem. Mamy na koniec dnia 75 wniosków, takich, które idą już przez nasz proces, więc po pierwszym dniu jesteśmy zadowoleni i zaskoczeni chyba nie. Z programu Bezpieczny Kredyt 2% mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 45 lat i nigdy nie miały własnego mieszkania albo domu. Izraelska armia najechała na obóz uchodźców w mieście Dżenin. Celem operacji mają być palestyńskie grupy terrorystyczne. W walkach zginęło co najmniej 9 osób, a dziesiątki są ranne. Izraelska operacja rozpoczęła się nad ranem. Do Dżeninu wjechały wówczas dziesiątki wojskowych samochodów, a niektóre cele zostały zaatakowane z powietrza przez drony. W gęsto zaludnionym terenie doszło do walk ulicznych i wzajemnych ostrzałów. W operacji biorą udział tysiące izraelskich żołnierzy. Rząd w Jerozolimie twierdzi, że chce zlikwidować komórki terrorystyczne, które odpowiadają za ostatnie ataki na izraelskich żołnierzy i cywilów. To walka ze wspieranymi finansowo przez Iran Hamasem i islamskim dżihadem, mówił minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen. Strona izraelska twierdzi, że nie zamierza atakować innych terenów na zachodnim brzegu. Strona palestyńska oskarża tymczasem Izrael o inwazję na tereny okupowane. Argumentuje, że na miejscu są również buldożery, które niszczą cywilne domy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polska zwiększy swój wkład finansowy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak mówi prezes Polskiej Agencji, profesor Grzegorz Wrochna, 90% tych środków wróci do naszego kraju w formie zamówień. To jest kwota w wysokości 200 milionów euro na najbliższe 3 lata. Ona powiększy kwotę, którą już zadeklarowaliśmy w ubiegłym roku, 51 milionów euro. A na co dokładnie te pieniądze pójdą, to jest w tej chwili przedmiotem rozmów zarówno z Europejską Agencją Kosmiczną, jak i konsultacji z naszym sektorem kosmicznym. Większy wkład Polski w działania Europejskiej Agencji ma umożliwić sfinansowanie działań, które zostały wskazane 6 lat temu w polskiej strategii kosmicznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na wiadomości sportowe. W studiu jest Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Grający dziś w Wimbledonie Polacy w komplecie zameldowali się w drugiej rundzie turniejów singlowych. Plany płynnego przeprowadzenia gier utrudniła ulewa nad Londynem, ale ostatecznie tenisiści wrócili na korty. Iga Świątek 6-1 i 6-3 pokonała Chinkę Lin Zhu. Czuję się trochę pewniej, bo właśnie zagrałam kilka meczów na trawie. Też czuję, że zrobiliśmy naprawdę super robotę z trenerem. Też jakby pokazał mi kilka rzeczy, które mogą sprawić, że moja gra na trawie będzie trochę bardziej efektywna, więc na razie faktycznie mecz był bardzo solidny i wszystko to, co chciałam zrobić, zadziałało i mam nadzieję, że przez kolejne dni też tak będzie. W drugiej rundzie Iga zagra z Włoszką Martiną Trevisan lub Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Magda Linet, mimo wytrącającej z rytmu przerwy, pokonała Szwajcarkę Jill Teichmann 6-3 i 6-2. Następną rywalką Linet będzie Barbora Strycowa, Czeszka. Hubert Hurka z kolei odprawił z kwitkiem Hiszpana Alberto Ramos Vinolasa w trzech setach 6-1 i 2-4. W drugiej rundzie rywalem Hurkacza będzie występujący z tak zwaną dziką kartą Brytyjczyk o polskich korzeniach Jan Choiński lub Serb Dusan Lajowicz. Jutro na wimbledońskim korcie kibicom pokaże się Magdalena Fręch, a zagra z mocną Tunezyjką Ons Jabeur. Czas na kolarstwo. Trzeci etap 110. edycji Tour de France był okazją dla silnych sprinterów. Ostatecznie w akwitańskiej Bajonie najszybszy był Jasper Philipsen z grupy Alpecin Deceuninck. Belg wyprzedził Niemca Filipa Bauhausa z Bahrain Victorious i Australijczyka Caleba Ewana z Lotto Destiny. Najlepszy z Polaków Rafał Majka jeżdżący w barwach UAE i Team Emirates zajął 96. miejsce. 143. natomiast był Michał Kwiatkowski. On jeździ w barwach Ineos Grenadiers. Liderem wielkiej pętli pozostaje Adam Yates, kolega z zespołu Rafała Majki. Brytyjczyk ma 6 sekund przewagi nad Słoweńcem Tadejem Pogaczarem, który również jeździ w tych samych barwach co Majka. I swoim bratem nad Simonem. On jeździ w barwach z kolei teamu Jayco Alula. 27. w generalce jest Majka, to 72. Kwiatkowski, ale pamiętajmy, że Polacy są Gregario, a więc pomocnikami liderów, choć wierzymy, że dostaną szansę, by powalczyć o zwycięstwo na którymś z etapów. A teraz letnie transfery. ŁKS ma nowego napastnika, 26-letni Holender Kai Tejan. Związał się z łódzkim klubem sportowym do końca czerwca 2025 roku. Ruchy transferowe również w siatkówce. Karol Kłos został nowym siatkarzem ASEKO Resowi Rzeszów. Reprezentant Polski podpisał 2-letni kontrakt z trzecim zespołem minionego sezonu Ekstraklasy. Ostatnio przez 13 lat ostatnich był zawodnikiem Skry Bełchatów, z którą niespełna 34-letni środkowy trzykrotnie zdobył Mistrzostwo Polski. Był drugi w Lidze Mistrzów w 2012 roku, a także sięgnął po srebro i brąz klubowych Mistrzostw Świata. Co nie jest bez znaczenia, Resowia w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. No to sprawdźmy, jaka czeka nas aura. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i w górach czasem tych chmur będzie więcej, więc przelotnie może popadać. A nad ranem proszę być gotowym na mgły takie ograniczające widzialność do 400 metrów. W nocy około 13-14 stopni, to w sumie ciepła noc. We wtorek natomiast zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy, na południowym wschodzie i na południu przelotnie popada, a na południu nawet zagrzmi, zwłaszcza na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna jutro od 20 nad morzem do nawet 27 w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr raczej słaby, no chyba że nad morzem, tu czasem dość silny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 9 minut po godzinie 19 zapraszamy na drugą godzinę audycji i jeżeli Państwo jadąc w tej chwili widzą coś ciekawego albo niepokojącego, albo takiego, co trzeba przekazać innym kierowcom, proszę koniecznie dać nam znać, a my przekażemy to dalej. 2-2 i 7 trójek. Not the time or the place for broken hearted. Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead. Cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Tańcz głupia, tańcz, wielki bal sobie spraw. 17 minut po godzinie 19 po drodze z Trójką. Już za chwilę ruszy wielka wyprawa maluchów Monte Carlo 2023. Jak tak patrzę na folder, który zapowiada tę imprezę, to mam takie wrażenie, że nic tutaj nie jest przypadkowe, ale o tym opowie nam Kuba Marcinowicz. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. No, dzień dobry, witam. Na pewno nie jest przypadkowe miejsce, z którego wszystko ruszy. No oczywiście, że nie. W 1973 roku, przypomnę wszystkim, zjechał pierwszy Fiat 126P z linii produkcyjnej. To właśnie oczywiście tutaj, w Bielsku Białej. Więc to miejsce absolutnie nie jest przypadkowe i stąd te maluchy ruszą w długą trasę. Mają do pokonania no całkiem przyzwoity dystans, około 4000 km. Więc proszę sobie teraz wyobrazić podróż maluchem. W obecnej rzeczywistości, gdy mamy samochody bardzo nowoczesne, wyposażone w najnowsze technologie, przede wszystkim w klimatyzację, a tu no nagle, tak, proszę bardzo, 35 załóg, 35 maluchów i 4000 kilometrów do pokonania, żeby dojechać do Monte Carlo. Kuba, oczywiście sama ta podróż to już będzie pewnego rodzaju wyzwanie i wielka przygoda. No, poza tym ja mam taką swoją prywatną teorię, kto nigdy nie jechał maluchem, ten nie wie, co to znaczy podróżować samochodem. Ale to jest, prawda, przede wszystkim bardzo ważna idea. Opowiedz trochę o tym, po co w ogóle ta cała wyprawa jest organizowana. No, przede wszystkim jedziemy po to, żeby trochę połączyć pokolenia, czyli żeby ci młodzi zrozumieli, co robią ci starsi, żeby ci starsi zrozumieli, jak bardzo ważne jest to, co robią na drogach, a akurat w tym przypadku nie tylko na polskich drogach, dla tych młodszych, żeby później te kolejne pokolenia jeździły zdecydowanie bezpieczniej. Więc jedziemy maluchami, oczywiście dla maluchów. Chcemy propagować i przypominać o bezpieczeństwie ruchu drogowego. To jest jedna idea. Druga idea, jedziemy po to, żeby pomagać. Pamiętajmy o tym, że przecież podczas wypadków drogowych bardzo często ofiarami również są dzieci. I jak dorosły człowiek jakoś się z tego wygrzebie, jakoś się otrząśnie, no, wyleczy się, poskłada się w wielu przypadkach, to proszę pamiętać, że te dzieci bardzo często mają ogromną traumę, bardzo boją się jeździć samochodami i dla nich również jedziemy. I myślę, że zwrócić uwagę na ten problem, czyli problem najmłodszych uczestników ruchu drogowego, to jest idea, która nam tutaj przyświeca. I przyświecać będzie nam nie tylko przez te 4000 kilometrów, bo to jest oczywiście tylko przejazd, ale myślę, że powinna ta idea przypominać nam się o cały czas i przez długi czas. Ja właśnie jestem w takim miejscu, o właśnie, jak pewnie zresztą Państwo słyszą, w którym dużo się dzieje. Jest kilka miejsc w Bielsku Białej, w których dużo się dzieje. Maluchy na razie pod Szyndzielnią, ale ten oficjalny start jutro ulicami Bielska Białej przejedzie parada maluchów, przypomnę, 35 załóg. No i tutaj wystartujemy spod Galerii Handlowej Gmini, więc myślę, że tutaj będzie centrum tego całego zamieszania. Ale przypomnę jeszcze, bo to jest niezwykle istotne, że wyjątkowi ludzie zasiądą za kierownicami tych maluchów i dlatego też powiedziałem o tym połączeniu różnych pokoleń, bo będą i starsi kierowcy. Przypomnę, że najstarsza załoga, czyli Longin Bielak i Sobiesław Zasada, razem mają 190 lat. Robi wrażenie, prawda? Mm-hmm. Ale dodatkowo jeszcze pojawią się młodsi kierowcy, no między innymi znakomity kierowca Rafał Sonik, będzie także Kajetan Kajetanowicz i uwaga, tutaj jest ciekawa historia, ponieważ Kajetan Kajetanowicz niedawno jeszcze startował w rajdzie Safari, przyjechał z rajdu Safari, który oczywiście wygrał w swojej klasie WRC2. I uwaga, nie będzie jechał z pilotem, a raczej, przepraszam, najmocniej, będzie jechał ze swoim życiowym pilotem, czyli ze swoją żoną. Aha. Zapakuje się do takiego malucha, którym kiedyś woził go jego tata. No przepiękne połączenie pokoleń, przepiękna historia, ale także Bartosz Ostałowski pojedzie. Tym, którzy za bardzo nie wiedzą, kim jest Bartosz Ostałowski, przypomnę, że to jest drifter. To jest jedyny na świecie profesjonalny kierowca sportowy, który prowadzi samochód stopą. Jego maluch został specjalnie przerobiony na tę podróż. No i Bartek sobie spokojnie poradzi. No, będzie nieźle. Kuba, to jeszcze poproszę cię o informację. Startujecie jutro skąd i o której godzinie, żeby można było przyjść i wam pomachać? A no właśnie, całe zamieszanie zaczyna się od wczesnych godzin porannych, ale oficjalny start w okolicach godziny 12 właśnie pod Galerią Handlową Gemini Park, więc tutaj będzie ustawiona specjalna rampa, przez którą prawie jak na rajdzie, ale przypominam, że to nie jest rajd, tutaj się nie ścigamy, jak na rajdzie przejadą przez tę rampę i ruszą prosto do Monte Carlo. Oczywiście po drodze mnóstwo przystanków, spora logistyka, bo przecież całą tę ekipę 35 załóg trzeba wyżywić, napoić, muszą wypowiedzieć wypoczywać, a przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jakie są maluchy. No, czasami awaryjne, więc trzeba te maluchy będzie także naprawiać. No, będzie to wyjątkowa podróż. Oczywiście w tej podróży uczestniczy Polskie Radio Kierowców. Nasza specjalna załoga, Wiktoria Jurczewska i Janek Wiewiór, też zasiądą za kierownicą i też będą jechać do Monte Carlo i będzie to wszystko można obserwować, podglądać, podsłuchiwać, między innymi właśnie chociażby na antenie Polskiego Radia Kierowców, ale w Trójce też. O, pewnie, że tak. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz sobie o tym poszczególnych odcinkach tej wyprawy porozmawiamy. Kuba Marcinowicz zdał Państwu relację z wielkiej wyprawy maluchów Monte Carlo 2023. Kuba, bardzo dziękuję. Udanego dnia. Dobro, do usłyszenia. Możecie spotkać w środku dnia. Nie to... zagrać wiarę w marzenia. Tyle jest do stracenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? No. A sprzęt to w Media Expert kupimy, mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... Złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Wie to doskonale Jakub Domoracki. Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kostomłoty. Na 135 kilometrze ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się jedynie pasem lewym. Mamy tam potężny, wielokilometrowy korek. Całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 74 w Zawadzie pomiędzy Opatowem i Kraśnikiem. Tam na drugim kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Natomiast na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Parszów pomiędzy Starochowicami i Skarżyskiem Kamienną obowiązuje ruch naprzemienny. Na 254 kilometrze doszło do wypadku auta osobowego i motocykla. Dużo cierpliwości przyda się na trasach nadmorskich. Chodzi przede wszystkim o trasy wojewódzkie numer 215 i 216. Ciasno jest w pobliżu Karwi, Władysławowa, Chałup i Jastarni. I jeszcze A1, gdzie pomiędzy węzłami Stanisławie i Rusocin na Pomorzu zwężona jest jezdnia w kierunku Gdańska. Osobówka zderzyła się tam z ciężarówką. A jeżeli są jeszcze jakieś informacje, które być może nam umknęły, albo Państwo coś dostrzegli na drodze, co warto byłoby przekazać innym zmotoryzowanym, proszę koniecznie dać nam znać. 22 i 7 trójek. Got a gun. Genie got a gun.

Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami, niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz uwierzę cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg. Pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. A teraz ja mówię, że Kacperczyk i Artur Rojek z piosenką Syn Okiennika to jest najwyżej notowana nowość 65. wydania Listy Przebojów Trójki. Ta piosenka od razu debiutuje na miejscu 7. Zresztą mogą Państwo zapoznać się z 65. wydaniem Listy. Wystarczy, że odwiedzą Państwo naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Można głosować, a nawet wypada już głosować i układać 66. wydanie Listy. To w najbliższy piątek od godziny 19. Wyjątkowo będziemy tym razem w Międzyzdrojach, bo tam w ten weekend Międzynarodowy Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, no więc nie może nas tam zabraknąć. Stamtąd będziemy dla Państwa realizować 66. wydanie Listy. Proszę głosować, proszę układać kolejną listę przebojów Trójki. Po drodze z Trójką to jeszcze jedna informacja. Co prawda to dopiero czeka kierowców, ale pewnie zadowoleni Państwo nie będą. Rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości pojawi się na autostradzie A1. Wystartuje praktycznie od granicy województw mazowieckiego i łódzkiego. Doniesienia mówią o miejscowości Pomorzany. OPP zostanie poprowadzony aż do miejscowości Bociany, do węzła Kutno-Północ. W tej sprawie wiadomo na razie tylko tyle, że jeszcze w tym roku na mapie Polski przybędzie 39 odcinkowych pomiarów prędkości. Te mają się pojawić nie tylko na A1, ale również na A2, A4 czy S11. Ale co do tego rekordowo długiego, na razie jeszcze nie wiadomo kiedy. Jak się pojawi, natychmiast damy Państwu znać. All veils and mistakes, streets are blue. Almond gloves that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. Mystify me. need perfection. Some twisted selection that tangles me to keep me alive. It all that exists, but none has your beauty. I see your face, and I will survive. Z trójką. I never had a yearning quite like this before. Za 12 minut będzie godzina 20. W związku z tym, że dzisiaj od samego rana pewnie Państwo słyszą, mamy dla Państwa wiele niespodzianek, no przede wszystkim związanych z nową oprawą programu trzeciego. To nie koniec niespodzianek w naszej audycji Po drodze z Trójką. Dziś zaczynamy i przez całe wakacje mieć dla Państwa będziemy wakacyjny serial kryminalny. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Sherlock Holmes, opierając łokcie na poręczach fotela, splótł palce ob rąk gestem, który wskazywał na wyraźną chęć rozmowy. Mój umysł buntuje się przeciw bezczynności, rzekł. Tęsknię za jakąś umysłową podnietą i dlatego wybrałem właśnie swój zawód. A raczej stworzyłem go, bo takich jak ja specjalistów nie ma więcej na świecie. Czyżby? Jedyny prywatny detektyw? Spytałem, unosząc brwi. Jedyny prywatny detektyw doradca, odparł. W sprawach detektywistycznych jestem ostatnią, najpoważniejszą instancją. Jako rzeczoznawca rozpatruję wszystkie dane i wypowiadam opinię. W takich sprawach nie oczekuję uznania. Moje nazwisko nie pojawia się w żadnej gazecie. Sama praca, sama satysfakcja, że mam pole dla wykazania swych szczególnych zdolności, to moja największa nagroda. Lecz i ty sam, doktorze, poznałeś moją metodę pracy w trakcie sprawy Jeffersona Hope. To prawda, potwierdziłem gorąco. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. Opisałem to potem w małej broszurce o trochę dziwacznym tytule Studium w Szkarłacie. Ze smutkiem potrząsnął głową. Tak? Przejrzałem to. I mówiąc szczerze, nie bardzo ci mogę gratulować tego dzieła. Nauka detektywistyczna jest, względnie być powinna, nauką ścisłą. I tak jak do każdej nauki ścisłej, powinno się do niej podchodzić chłodno i nieemocjonalnie. Ty, doktorze, chciałeś te sprawy zabarwić romantyzmem, co daje efekt taki, jakbyś próbował włączyć w piąte twierdzenie Euklidesa jakąś przygodę miłosną czy ucieczkę młodej dziewczyny z kochankiem. Ależ to było romantyczne, zaoponowałem. Nie mogłem przecież zmieniać faktów. Pewne fakty należało pominąć lub przynajmniej potraktować z wyraźnym poczuciem proporcji. Jedynym godnym wzmianki punktem było ciekawe rozumowanie analityczne ze skutków o przyczynach. Rozumowanie, dzięki któremu udało mi się wyjaśnić tę sprawę. Nie bardzo mi się podobała krytyka książki, którą pisałem specjalnie, by zrobić mu przyjemność. Zirytował mnie też egotyzm przyjaciela, domagający się widocznie, aby każda linijka omawiała tylko jego wyczyny. Niejednokrotnie już, odkąd zamieszkaliśmy razem na Baker Street, zdołałem zaobserwować, że pod pokrywką spokojnego i dydaktycznego zachowania mego towarzysza kryje się trochę próżności. Moja praktyka rozszerzyła się ostatnio na kontynent, rzekł po chwili Holmes, nabijając starą fajkę z korzenia głogu. W zeszłym tygodniu zasięgał mojej porady François Le Villard, który, jak ci zapewne wiadomo, wysunął się obecnie na czoło francuskiej policji kryminalnej. Posiada on wprawdzie celtycką intuicję, ale brak mu wszechstronności naukowej, tego zasadniczego warunku rozwoju w jego zawodzie. Chodziło o jakiś testament i sprawa miała pewne niejasne punkty. Przypomniałem mu dwa podobne przypadki, jeden w roku 1857 w Rydze, drugi zaś w 1871 w St. Louis. I to mu nasunęło właściwe rozwiązanie. Dziś dostałem ten list z podziękowaniem za pomoc. Mówiąc to, rzucił mi pognieciony arkusik zagranicznego papieru listowego, z którego odczytałem całą litanię najróżnorodniejszych zachwytów świadczących o uwielbieniu Francuza. Pisze jak uczeń do mistrza, zauważyłem. przecenia trochę moją pomoc, odpowiedział Sherlock Holmes niedbale. Sam jest człowiekiem bardzo utalentowanym. Posiada dwa z trzech warunków na idealnego detektywa, a mianowicie dar obserwacji i dedukcji. Brak mu tylko wiedzy, ale to przyjdzie z czasem. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. O, a to dopiero pierwsza odsłona. Bo wiadomo, na wakacje nie ma nic lepszego niż dobra powieść. Krzysztof Wakuliński czytał nas do końca wakacji Znak czterech Artura Conan Doyle'a, a więc nasz cykl kryminalny, który będzie emitowany, no właśnie mniej więcej o tej porze, od poniedziałku do czwartku. Tymczasem za 6 minut będzie godzina 20, to oznacza, że my dojechaliśmy do mety, jeśli chodzi o po drodze z trójką. Jeżeli państwo jeszcze w drodze, to przede wszystkim bezpiecznej, spokojnej podróży. Do usłyszenia mówi Olga Szućko, która audycję realizowała. Marek Okrasiński czekał na państwa telefony. Bardzo dziękujemy za te, które do nas dotarły. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego, udanego wieczoru. Za 6 minut 20. O 20 najważniejsze wiadomości, czyli serwis trójki. Do usłyszenia. Wszystko również nie wiem.